Znowu szelest, kartki z kalendarza schwyciły za guzik, mijając kominiarza. Liczysz na szczęście, bo nie masz go za wiele. Połowę za długi zabrali przyjaciele. Koniec pomysłów, postaw cudzysłów. Cytuj legendy znanych artystów. Zamknij swe oczy, posłuchaj duszy. Wyciszy, uśpi, przytuli, ogłuszy. Otwierasz oczy, wychodzisz z czerni nocy. Prawdziwe oszczerstwa, fałszywi prorocy. Gdzieś z głębi serca wylewa swoje żale. W każdym kwartale, jak w dobrym kryminale. Atak depresji, napad na ulicy. Czasem na wiosce, a czasem w stolicy. Piejo kury piejo, nie mają koguta. A ty się oddalasz szybko stamtąd z buta. Mijasz Polinezję, czyli sklep z kwiatami. Siedzieć w autobusie jak w klasie, parami. Jedni za sobą, drudzy do siebie twarzami. A podwędruje z maszek alejami. Ty kontra życie, spektakl z widzami. A krew wędruje z maszek alejami. A podwędruje z maszek alejami. A krew wędruje z maszek galejami. Przybiera dziwną postać, nie mogę go poznać. Gra nam na emocjach i tak ciągle bez końca. Zalety jego poznaj, lecz bacznie obserwuj to życie, na tego skurwiela brakuje nerwów. Przybiera dziwną postać, nie mogę go poznać. Gra nam na emocjach i tak ciągle bez końca. Zalety jego poznaj, lecz bacznie obserwuj to życie, na tego skurwiela brakuje nerwów. Kocham życie jednocześnie mając do niego pretensje. Walczę co dzień o to, by tu zostać jaki jestem. Tak, robię rap, lecz to nie zmienia tu wiele. Kopy zgarniam od losu, czasami nawet o tym nie wiem, dalej idę przed siebie. Mijam ludzi całe tłumy i nie jestem taki sam, to mój powód do dumy. Przeżyłem już naprawdę sporo, chociaż to dopiero start mój. Mam jeszcze ten czas, by coś udowodnić światu. Chociaż to w zasadzie zbędne, bo cokolwiek w życiu zrobię, życie samo zdecyduje, kiedy podłożyć nogę. Ja nic nie zrobię, nie mam sił na to, wiesz o tym najlepiej. Oberwałem już nieźle, ale mam czyste sumienie, by dalej kroczyć po tej scenie. Dla tych kilku będąc kimś, dla ogółu nieistotny, niewidoczny jak nic dziś. Mimo tylu przykrych zdarzeń chcę podążać w przeciwną stronę niż cała większość, chce się dostać. Przybiera dziwną postać, nie mogę go poznać. Gra nam na emocjach i tak ciągle bez końca. Zalety jego poznaj, lecz bacznie obserwuj to życie, na tego skurwiela brakuje nerwów. Przybiera dziwną postać, nie mogę go poznać. Gra nam na emocjach i tak ciągle bez końca. Zalety jego poznaj, lecz bacznie obserwuj to życie, na tego skurwiela brakuje nerwów. Każdy chce nam zabrać szczęście, każdy myśli tu o sobie. I jak na złość, każdy chce ci podłożyć nogę. Nie pomoże nam już pieniądz w tej zakłamanej hordzie. Na dłoniach mamy krew od pomagania sobie wzajemnie. Na ulicach bezimienni chcą przekroczyć wiele granic, by polepszyć sobie życie. Oni walczą z wiatarkami, jak my sami, podniszając się fasami. Chcielibyśmy przenieść złote kury parami. Wiesz, że mam dystans do świata, w którym żyję. Szerzę pieprzę ludzi zachowujących się infantylnie. Trudno, niech czas minie, nikt nigdy go nie cofnie. Bo ludzi, których znam, zachowują się roztropnie. Jak na nich nie polegać, to nie bez echa enter. Bo tutaj każdy z nas ma swój własny charakter. Wiesz, że na lepsze jutro mamy patent w prawdzie. Chociaż otaczają nas też osoby dwuznaczne. Przybiera dziwną postać, nie mogę go poznać. Gra nam na emocjach i tak ciągle bez końca. Zalety jego poznaj, lecz bacznie obserwuj to życie, na tego skurwiela brakuje nerwów. Przybiera dziwną postać, nie mogę go poznać. Gra nam na emocjach i tak ciągle bez końca. Zalety jego poznaj, lecz bacznie obserwuj to życie, na tego skurwiela brakuje nerwów.